Zoals een Bondfilm heeft maar één verhaal. Ook al wordt het in verschillende versies verteld. Ja? Is dat duidelijk voor iedereen? Dus als ik de betekenis van het beeld wil krijgen, wil ik niet alleen krijgen een mooi object en een meisje en ze kan niet ontsnappen, maar wil ik ook krijgen, dus op die manier ook een kritiek op zichzelf en een kritiek op wat reclame is. Ja, los nu nog van het medium, het is reclame met pretentie van modereportage en pretentie van kunst. Is dat duidelijk? Volgend beeld, ik ga misschien gewoon zo rondgaan dat het dan sneller gaat. Als je dat moet wachten als er iemand zin heeft om zijn hand op te steken, dan duurt het nogal lang. We kijken naar dit beeld. Wat is het eerste dat we zien? Of wat is dit beeld? Zeg maar. Ja, ga zo rondgaan. Een foto, inderdaad, het is een foto. Dat zien we. Waarom zien we dat? We hebben een paar codes geleerd om te herkennen wanneer iets een foto is. Wat voor foto is dit? Niet zomaar een foto. Zwart-wit. Het is een zwart-wit foto, inderdaad. En wat voor soort fotografie? Analoog. Ja, analoog denk ik dan. Ja, analoog. Dat denken we dan toch. Dat is ook zo. Maar nog meer? Wat voor soort fotografie? We hebben genres binnen de fotografie. Voilà, inderdaad, reportage of zoiets. Je kan je voorstellen een artikel rond een specifiek thema. Iemand de betekenis wil weten, kunnen we allerlei thema's verzinnen waarbij dit een foto zou kunnen zijn. Is dit kunstfotografie? Ik zou zeggen, niet meteen. Het is niet echt. Het gebruikt heel traditionele manieren om aandacht te trekken voor het beeld, om het beeld te compositioneren en zo verder. Het is daar niet specifiek innoverend in, nog in thematiek, nog in manier van uitvoeren. Het is een heel, heel goede foto, maar geen kunstfotografie, omdat het niet echt speelt met het medium, of speelt met de inhoud, of speelt met allebei, waardoor het de conventies van de fotografie in vraag stelt. Wat men eerder vindt bij kunstfotografie. Dit betekent niet dat het geen heel goede foto is, dat het een foto is die je waarschijnlijk kan zien in een fotografiemuseum en zo verder. Veel minder ga je dit zien in een kunstgalerij of zo. Tenzij het een fotografiegalerij is, maar niet kunstfotografiegalerij. Oké, we weten ongeveer wat het is qua foto. Je kan daar een Hans verhaal over schrijven natuurlijk. Wat zien we dan? Als we een beeld zien, dan gaan we het beeld altijd uiteentrekken in... Achtergrond en voorgrond, oké, we gaan nu concentreren op de achtergrond. Wat zien we in de achtergrond? Heel veel schaduw. Heel veel schaduw, donkere achtergrond. Wat zien we nog in de achtergrond? Gordijnen wel, eigenlijk niet. Scheiding tussen muur en de vloer. We hebben ook dat gevoel hier. We hebben hier ook het gevoel dat er een soort van vries in de muur is, dus het gevoel dat er een muur is. Het is niet zo duidelijk voor jullie, maar op mijn beeld is het wel duidelijk, is ook een deur. Ik denk dat je dat ziet als, ook kan zien als gordijn. En ook rond die deur is in de muur een soort van vries of een soort van draadje, elektriciteitsdraadje die er rondloopt. Dus waar zijn we hier? We denken in ieder geval, we hebben tekens om te zeggen dat we binnen zijn, in een gesloten ruimte binnen. Is het dag, nacht, ochtend? Kunnen we eigenlijk niet weten, maar de foto duwt u natuurlijk naar een gevoel. Ja, dat het ergens nacht zou zijn, omdat je toch wel heel veel kunstmatig licht krijgt. Maar dat is geen zekerheid. Hè? Het kan even goed klare dag zijn en een gesloten ruimte zijn zonder natuurlijk licht. Maar de foto wil die sfeer van nacht wel een beetje enseigneren op zijn minst. Past ook bij de voorgrond. Nu, we gaan naar de voorgrond. Ik denk dat we genoeg gezegd hebben over de achtergrond. Meer tekens zijn er niet om echt iets zinnigs te zeggen. De voorgrond, wat krijgen we? Je gaat heel snel al, hè? We zien lijnen, organische lijnen. We zien twee onderscheidbare vlakken. We hebben altijd een zwart-wit fotografie. Het ene vlak is duidelijk witter, het andere vlak is duidelijk zwart. Wat zien we nog? We zien een heel sterke lichtwerking. Lichtwerking die het witte vlak nog versterkt. Wat nog? Een paar kenmerken typisch aan de compositie van dit beeld. Er is één heel opvallend kenmerk aan dit beeld. Wat zeg je? Nee, puur visuele kenmerken. Ja? Ja, heel sterke diagonaal in dit beeld. Het is echt een traditionele foto. Het kan beter klassieke fotografie benadrukken, dit beeld en compositie. Een heel strakke diagonaal die het beeld doorkruist. Nog compositionele elementen die je ziet, die dit toch wel dit beeld kenmerken. Contrast, dat hangt samen met de lichtwerking, heel sterke lichtwerking, waardoor sterk contrast, ja. Grote aanwezigheid van driehoeken. Driehoek tussen dit witte, deze witte lijn, daar die diagonaal en het kader. Driehoek hier, witte lijn, zwarte lijn. Driehoek hier, waar de twee gezichten in vastzitten. Dus bijna een waaier van driehoeken. Die dit beeld omkaderen en ook een soort van beweging geven. Allemaal typische kleine kenmerken van een geslaagde foto. Een foto die ons, onze blik trekt en onze blik ook blijft trekken. Dan, iemand heeft al gezegd, we zijn hier aan het kijken naar twee mensen. Dus die twee vlakken onderscheiden zich als twee mensen. Iemand heeft ook gezegd een blanke mens en een zwarte mens. Wat kan je nog zeggen over die twee mensen? Een man en een vrouw. De zwarte mens is man, de blanke mens is vrouw. Hoe zie je dat dit een man is? Haarstijl, gezichtskenmerken, de huid ook, de hand, de kledij, de blik zelf. Hoe kan je zien dat dit een vrouw is? Daar zijn we beter in getraind, omdat we meer vrouwen afgebeeld zien dan mannen. Ja, het is heel stereotype kenmerken van een vrouw, lange blonde, lang wel, loshangende blonde haren, wat nog? De kledij natuurlijk ook. Wat nog? Wat? Gezichtskenmerken. Gezichtskenmerken zoals daar zijn. Dunne wenkbrauwen bijvoorbeeld. Ja, wat nog? Ja, dat is aan de hand. Ja, de armen zijn fragiel, kwetsbaar. Half open mond, kenmerk van een vrouw. Waarom blijven we zo lang naar een vrouw kijken? We hebben dat geleerd in de reclame. Half open mond wordt hier opnieuw toegepast. Half open mond wijst duidelijk op vrouw. Het wijst op iemand die kwetsbaar is, fragiel is, breekbaar is, niet zo sterk is, niet zo goed weet wat ze wil. Niet aan het ageren is, niet aan het tegenwerken is. En het wachten is wachten voor hulp, wachten voor genot, wat dan ook. Gesloten ogen, typisch kenmerk van een vrouw, niet echt als ze gesloten zijn, maar neerkijkende ogen of half gesloten ogen zie je hier ook. Positie, naar achter geleund, maakt u fragieler. Hij staat goed recht op zijn voeten, sterke positie. Zij leunt naar achter, heeft dus ook steun nodig. Man en vrouw. Heel stereotype afbeelding van man en vrouw. Wordt dan nog eens versterkt door de vrouw die engelachtig in het licht staat en helemaal in het wit gekleed is. En de man die zwart is en in het zwart gekleed gaat. Als je niet van beter zou weten, je zou denken het is een volledig geënsceneerde foto. Zo sterk dat dit beeld geconstrueerd is. Nu, wat is de relatie tussen beiden? Want je ziet twee mensen, die twee mensen zijn tekens, die zeggen jouw dingen, maar je ziet die mensen ook interactie. Dat is ook een teken, de interactie tussen mensen. Welke lichaamstaal krijg je hier? Ja? De man is naar de vrouw toegekeerd. Zeker, de man is naar de vrouw toegekeerd. Nog meer? Hij leert Wat? Hij leert Hij... Dat zien we niet echt, maar dat denken we in ieder geval. Hij ondersteunt haar in ieder geval, dat zien we wel. Zijn ene arm, denken we door zijn profielpositie, ondersteunt haar langs achter. Zijn andere arm ondersteunt haar in haar actie. En zij, wat is haar relatie ten aanzien van hem? Ja, zij laat zich leiden, laat ons zeggen. Zij wordt helemaal door hem omkaderd. Letterlijk in dit geval. Nog erger, zijn arm kruist als een diagonaal over haar lichaam en schermt haar lichaam eigenlijk af van de kijker. Ja, dus ze wordt beschermd. Er is een barrière tussen haar en ons. En die barrière wordt gemaakt door hem. Als wij naar haar willen kijken, stappen we in zijn positie. Beeld nodigt ons daar ook toe uit. We worden hem en kijken via zijn ogen naar haar. Er is geen directe toegang. Zij neemt duidelijk de zwakke positie in de relatie, hij de sterke positie. Nu, wat zijn zij aan het doen? Ze staan daar niet gewoon samen. We hebben nog één object, één stuk van het beeld vergeten. Er staat daar een instrument. Het instrument staat in het verlengde van zijn arm. Dat maakt die sterke diagonaal. Het beeld wordt door zijn arm met zijn instrument doorkruist. Het is dus duidelijk zijn instrument. Het volgt de lijn van zijn arm. En zoals jij daarnet zei, we krijgen het indruk dat hij haar iets aan het leren is of dat hij haar iets laat op zijn instrument spelen. Ze mag eens proberen, of ze mag eens oefenen, of ze mag eens haar kunsten tonen. Het instrument, het is een object. Het is een object dat in deze foto verticaal wordt gepositioneerd. Als we iets kennen van iconografie en symbolen, wat voor symbool is dit dan? Een verticaal object in een beeld tussen een man en een vrouw gepositioneerd. Het is een fallussymbool. Kijk naar mij alsof ik zwaar zit. Wat zeg je? Fallussymbool, F-A-L-L-U-S. Heb je nog nooit van fallussymbolen gehoord? Wat zeg je? Vega. Vega, is dat niet in het Engels of in het Frans? Of ook in het Nederlands Vega? Ik schrijf dat met een F. Zoek het eens op. Is het met een F of met PH? Een trompet. Dus samen houden ze het instrument vast, houden ze zijn instrument vast, die duidelijk hier heel mooi naar boven wijst. Introduceert een erotische dimensie of spanning in dit beeld. Ja? Als jullie niet weten wat een fallussymbool is, dan kunnen jullie ook niks van surrealistische schilderijen lezen. Waar men continu werkt met tekens uit een psychoanalyse en zo verder. Dus probeer daar een beetje kennis van te verwerken en probeer naar de schilderijen ook te kijken vanuit de iconografie en de symbolen die zij gebruikt hebben met bepaalde redenen. Vanuit populariteit van psychoanalyse in hun tijd. Ja? Maar is dit beeld dan ook geconstrueerd volgens die redenen of is dat wat je er achteraf afhaalt? Ik kan me voorstellen, moest de reportage volgens hem, dat dat niet op die manier bedoeld is. Maar het gaat nooit om de bedoeling dat we vorige week zijn bij een beeld. Wat de maker bedoelt, kan ons niet schelen. Wat ons kan schelen is, dit is het beeld. Wij hebben onze kennis over beelden en over de wereld. En wat halen wij uit dit beeld? Wat is de rijkdom van dit beeld? Het feit dat, je weet, de fotograaf maakt 1000 foto's op deze reportage. Het feit dat hij Bij maken, bij reportagefotografie is inderdaad het maken niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, waar dat de kunstgreep komt, is de selectie van een beeld. En bij de selectie van een beeld maakt een fotograaf een keuze op basis van de compositie van het beeld. En dan, als je een of wat ervaren fotograaf kan beelden lezen en kan zijn eigen beelden lezen. En dus, kan... dus zeg maar meer de kracht van het beeld dan je zei. Ja, de kracht en betekenis van het beeld. En de betekenis van het beeld heeft niets te maken met de intentie van een fotograaf. Een fotograaf kan dat bedoelen en kan gewoon een lucky shot gemaakt hebben. Hij kan dit lucky shot erkennen als dit was een lucky shot, daarom selecteer ik het. Hij kan het zelf niet erkennen en wij kunnen het erkennen als een lucky shot. Heel weinig beelden zijn lucky shots. Heel veel beelden zijn of geselecteerd omdat ze goed zijn of geanceneerd. Het is ook een mythe dat reportage of fotografie niet geanceneerd is. Heel vaak zijn beelden wel geanceneerd. Zelf in oorlogsreportages zijn heel veel beelden geanceneerd. Omdat de fotograaf heel goed weet welk beeld spreekt, welke symbolische dimensies zitten als dit zo of zo zou georiënteerd zijn. Het is niet toevallig dat hij een beeld uitgekozen heeft waar de geluidsdemper net de hoek vult bijna. Het is een fantastisch beeld, maar er zijn er zo 100 in die reeks. Dus dat hij dit beeld gekozen heeft uit die reeks en niet die 99 andere, is niet toevallig. Maar eigenlijk kan mij dat weinig schelen. Wat mij interesseert is dit beeld en wat de elementen, de tekens in dit beeld met elkaar doen. Op basis van onze ervaring in lezen van beelden. En hoe we wat we daarover geleerd hebben. Ja? Als je bijvoorbeeld een andere foto bespreekt van een fotograaf, die geen betekenis heeft. Ja, elk beeld heeft betekenis. Ja, okay, maar die echt niets, waar hij niets kan uithalen. Uit elk beeld kan je iets halen. Ja, dan vind ik zo nieuw dat hij zo schreef dat hij iets alleen. Ja. Dat hij iets bedoeld wordt. Hij bedoelt dat niet. De fotograaf, het beeld spreekt, maar de fotograaf bedoelt niets. Ja. Over sommige beelden kan je toch minder. Ja, inderdaad. Sommige beelden spreken minder dan andere beelden. Ik heb niet toevallig dat beeld gekozen, omdat het een beeld is. Dat ook bijvoorbeeld zo in de andere tekens van heeft dat niet gedaan. Ja, dat kan je ook doen, inderdaad, tuurlijk. En dat is in de hoop dat dit, wat we hier leren, jullie dat ook leert. Van te zeggen wat je niet gedaan hebt. En wat je niet gedaan kan bewust zijn, kan onbewust zijn. Kan flater zijn, misstap zijn, of kan bewust dergelijke dingen niet willen zeggen. Zeker, ja, ja. Oké, dus we zaten aan het instrument die ze samen bespelen, of trachten te bespelen. Zij moet duidelijk geholpen worden daarin. Wat versterkt in dit beeld de erotische dimensie die geïntroduceerd wordt door het fallussymbool? Het is niet alleen het fallussymbool die de dimensie van intimiteit binnenbrengt. Ja, handen die elkaar aanraken is natuurlijk iets heel intiem. Versterkt dit. Wat nog? Zijn blik. Zijn blik naar haar en dus onze blik naar haar natuurlijk. Niet alleen de blik, maar kijk hoe hun gezichten, zoals ik daarnet al zei, door zijn arm worden in een driehoek ingesloten. Ze zitten in een capsule samen, de capsule van zijn arm. Hun gezichten worden omarmd door zijn arm. Creëert een sterke intimiteit in dit beeld. Dus je hebt de blik van hem naar haar. Wat nog? Ik denk dat zijn mond heel dicht bij haar oor zit. Dat je een soort van... het is warmte. Of tenminste, je... Snap je? Ja, ja. Dus als je praat en geluid maakt, dat is iets... Ja, heel mooi opgemerkt. Had ik nooit gezien. Hij kan zelfs zachtjes in haar mond fluisteren door de positie waar hij staat. Hij kan inderdaad zijn warmte op haar oor, hij kan haar oor likken, wat dan ook. Inderdaad, er is een heel dichte aanwezigheid tussen mond en oor. Mooi opgemerkt. Ga ik meenemen. Ik vind zwart en wit ook iets, maar ik weet niet zo goed wat. Ja, dat is natuurlijk een code die we hebben meegekregen, zwart en wit. Heeft ons het gevoel van romantiek. Omdat we heel veel zwart en wit beelden gezien hebben die romantisch zijn. En omdat we vaak geneigd zijn als we zelf foto's maken om het daarom in het zwart-wit te doen als het romantisch moet zijn. Dit is een code, een culturele code waar we natuurlijk allemaal gevoelig voor zijn. Want we hebben ze allemaal meegekregen, die code. Denk aan de foto's Douaneau in Parijs, allemaal zwart-wit foto's, bruggetjes, de rivier, kussende koppeltjes. Het is bijna een infusie van romantiek als je zwart-wit kijkt. Eigenlijk ook, zij is geheel in het wit en hij is geheel in het zwart. En zij is lang en hij is donker. Ja, een heel sterke, maar dat maakt een heel sterke oppositie tussen beiden. Wat niet verenigd kan worden, is hier verenigd. En dat is wat liefde doet, hè? De onmogelijke verenigen. De extreme, radicale oppositie samenbrengen. Inderdaad. Mooi, twee mooie opmerkingen. Ja. Nog? Dus we hebben al gezegd, zijn mond dicht bij haar oor, hun gezichten gevangen in zijn hand, in zijn arm. Het instrument natuurlijk, die als fallissymbool het erotische versterkt. Zijn blik naar haar, dat onze blik naar haar ook wordt. De romantiek van zwart-wit. Fotografie zouden we eraan kunnen toevoegen. Wat had jij nog gezegd? Je had nog iets gezegd. Wat was je laatste opmerking? Het zwart en het wit. Was je laatste opmerking? Ja. Nog iets dat hier de romantiek, de erotiek versterkt. Ja? Haar blik. Inderdaad. Haar blik. Kijk hoe ze daar ligt. En ze ligt, hè. Ze ligt echt wel naar achter leunend, mond half open, ogen dicht. Een moment van overgave en genot. Ja? En die vingers staan dus zo. Dus dat is ook heel fallosymbool. Nou, dan ga je heel ver. Maar ik vind dat die trompet minder een fallosymbool is dan die vingers. Ja, fallosymbool geeft altijd aan objecten die in een beeld staan, zonder dat ze daar eigenlijk moeten staan. Heb je? En die bepaalde richting aangeven. En dat is eigenlijk onbewust sublimale boodschappen die een beeld meegeven. Die dus volgens de psychoanalytische theorie op ons inspelen, maar zonder dat we dat eigenlijk beseffen. Maar dat heeft toch ook iets seksueel? Ja, wel, maar zeker, nu dat je het zegt, ja, ik zou het zelf opnieuw, net zoals een mond en oor zou ik niet gezien hebben. Ik had ook niet de romantische dimensie van dat zwart-wit ingezien en dat is correct. Er was nog iets dat jij gezegd hebt, maar die... Dat... Ja, dat zij geheel in het wit gekleed zijn, eigenlijk heel ja. Ja, ja, ja, inderdaad. Zo de tegengestelden die onverzoenlijk zijn en hier verzoend worden door het beeld, versterkt dit ook. En je kan gelijk hebben, die vingers die naar boven wijzen en een zekere activiteit... aanduiden. Ja, vooral die ene vinger die zo prominent aanwezig is, de wijsvinger. We gaan nu wel heel ver, hè? Maar mooi, dus het is goed. Het is goed dat we ver gaan. We gaan niet veel beelden zien vandaag, maar dat geeft niet. Maar, En dus haar houding van overgave. Jij had daar een probleem mee? Ik hoorde jou zo zuchten van... Nee. Nee? Allee, je zegt alleen. Oké, dan mag je. Maar staat een instrument niet al vanzelfsprekend voor genot of plezier? Of, Instrumenten worden vaak gebruikt als fallosymbolen. En inderdaad is een soort van dansen, muziek maken, seks zijn een soort van metaforen die elkaar vervangen. Dus hier zijn ze niet aan het dansen, zijn ze eigenlijk aan muziek aan het maken. Dus ja, dat versterkt elkaar. Oké, we hebben nu al heel veel over dit beeld gezegd. Hè? Er is een zwakkere vrouw, een sterkere man. De vrouw wordt begeleid en gestuurd in het trachten te bespelen van een instrument. Dit instrument introduceert een erotische dimensie in dit beeld, die door allerlei elementen wordt versterkt. Wie weet nog meer? Samen ook in zo'n beeld te analyseren. Ja. En hoe dan zo ja, ja. Ver Ja, ja. Nog verder. We zijn nog maar in de eerste inleidingsles. Ja? Jij hebt ook een vraag nog? Is het een opmerking of een vraag? Dat je was een vraag. Maar je mag ze stellen, hoor. Ik heb, het was dezelfde vraag ongeveer. Ja. Jij had een opmerking? Ja, er zit natuurlijk een demper op die trompet. Het instrument zal niet zoveel lawaai maken. Ja? Het is een genot, maar een stil genot. Het is een plezier, maar een stil plezier. Waarom wordt dit plezier stilgehouden? Misschien door die onmogelijkheid. Ja? Door de affaire die ze wat afveelt, ja, achteraan was daar nog een in. Wat zeg je? Je wou hetzelfde zeggen? Om iets geheim te houden, oké. Okay. Wie weet wie hier afgebeeld is? Miles Davis en wie? En Jacques Moreau, inderdaad. Wat brengt die twee hier tezamen in dit beeld? Ja, maar wat is de occasie, ja? Jean Moreau. Hij is dus wie? Miles Davis is wat? Wie? Maar muzikant, wat voor muzikant? Jazz. Ja, kom aan mensen. Jazzmuzikant. Zoek Miles Davis op YouTube. Laat het spelen, luid. Hansedag. Ga je nooit meer vergeten. Wie is zij, Jean Moreau, wat is zij? Een actrice, zoek haar op YouTube, kijk naar 5 films waarin ze meespeelt. Ik heb even een vraag, hoort dat nu nog bij zien of is dat al iets anders? Dat hoort bij mij zien in ieder geval, want ik weet dat. En een paar onder ons ook, en nu delen we het, nu weten we het allemaal. Dus het hoort bij zien, omdat wat een beeld lezen is, is uw kennis samenbrengen met het beeld. Dus Miles Davis en Jean Moreau, actrice, jazzmuzikant, wat brengt hen samen? Een film. Welke film? L'ascenseur pour l'échafaud. Kent er iemand die film? Moet ook zien, zeker? Ja. Zeker. Als jullie kunstenaar willen worden, moet je zeker die film gezien hebben. Hoe noemt die film? L'ascenseur pour l'échafaud. De lift nemen om naar de... te gaan. De... daar waar je opgehangen wordt. L'ascenseur pour l'échafaud. De plek waar je opgehangen wordt. Hoe zeg je dat? De halg, ja. De halg. Wie gaat er naar die film kijken deze week? Niemand? Jij wel? Oké. Okay. Opdracht. Allemaal die film kijken. Oké? Okay? Enige opdracht voor volgende week. Plus naar Miles Davis luisteren. En 5 minuten over kunnen praten volgende week. In je eigen woorden. Ja? Hoe schrijf je voornaam Miles? Miles? M-I-L-E-S. Oké. Okay. L'ascenseur pour l'échafaud, een film van Louis Malle. Louis Malle was de partner van Jean Moreau. Op de set ontmoet ze Miles Davis. Waarom ontmoet ze Miles Davis op de set van de film? Hij heeft de muziek gemaakt voor die film. De soundtrack van Miles Davis voor L'ascenseur pour l'échafaud is een van zijn grootste werken die ongelooflijk zijn. Dus zoek die soundtrack op, zet die op YouTube, zet u te schetsen, te tekenen, te denken, te dromen en luistert. Fantastisch werk. Daar worden ze verliefd op elkaar, hebben ze een kleine affaire. Worden ze aangetrokken op elkaar, hebben ze een kleine affaire. En die affaire is natuurlijk een publiek geheim. Een geluidsdemper, een publiek geheim. Dat weet je natuurlijk alleen maar, of lees je alleen maar in dit beeld als je hen beiden kent, als je weet waarom ze daar samen staan, als je weet iets van hun leven en zo verder. Zoals jij daarnet je afvroeg, dat zit niet in het beeld. Waar zit dit? In de confrontatie van het beeld met mijn kennis als kijker. Hoe meer je weet als kijker, hoe meer een beeld jou zegt. Dat geldt voor elk beeld. Dat geldt voor dit beeld, dat geldt ook voor dit beeld. Als jij niets weet over kunst, dan weet je niet dat dit beeld pretendeert kunst te zijn. Met een frame, met een maker, met een titel. Ja? Hier hetzelfde. Weet jij niets over die personen, weet jij niets over jouw cultuurgeschiedenis, dan herken je geen Miles Davis, herken je niet een van de grootste Franse actrices van de 20e eeuw. Dan weet je niet dat, ken je niet een van de grootste films van de 20e eeuw, en zo verder. En dan zegt dit beeld heel weinig. De meeste beelden zeggen ons heel weinig, omdat wij weinig weten. Dat wil niet zeggen dat het beeld in potentie rijk is. Ja? Hetzelfde met kunst. Heel vaak zegt hedendaagse kunst ons weinig. Waarom? Omdat wij weinig weten. Wij weten weinig over kunstgeschiedenis, wij weten weinig over kunsttheorie, wij weten weinig over de maker, wij weten weinig over zijn andere werken, wij weten weinig over de andere hedendaagse kunst daar rond, waar dat de maker of repliceert of mee dialogeert. Dus het werk zegt ons weinig. Ja? Net zoals de theorie uit de chemie ons weinig zegt. Waarom? Omdat we het niet kunnen lezen, omdat we de geschiedenis niet kennen, omdat we de context niet kennen, omdat we de symbolen niet verstaan, zegt ons weinig. Maar dat wil niet zeggen dat het niet veel zegt. Kan zijn. Aan mensen die wel de kennis hebben om te lezen. Want daar gaat het altijd om. Wij zijn een beeld aan het lezen. En als uw vocabulaire beperkt is, als uw grammatica beperkt is, als uw kennis van andere boeken, in dit geval dus beelden, beperkt is, dan zal jij weinig kunnen lezen. Ja? Volgend beeld. Het gaat hier niet om de foto. Het is duidelijk. Oei, dat zien jullie echt bijna niet. Kunnen jullie proberen wat te verdonkeren daarop achteraan? Wat ik hiermee wil, is dat jullie wandelen en voorbij dat gebouw komen. Het gebouw is een beeld. Een gebouw is een tekensysteem bestaande uit tekens. Dus het gaat hier nu puur om het gebouw als beeld. Oké, je wandelt hier voorbij, je ziet dit, wat zie je? Eerst en vooral, het eerste wat opvalt is tekst en, nee. En beeld. In dit geval tekst en gebouw. Of tekst en architecturale constructie. Oké, we laten de tekst eventjes voor wat het is. We kijken naar de architecturale constructie. We zien strakke lijnen, parallelle lijnen. Wat zegt dit ding ons? Orde. Wat zeg je? Orde. Orde, wat nog? Praat een beetje luider als je... Minimalistisch, ja. Niet te veel versiering, inderdaad, ja. Zou kunnen zeggen robuust. Wat nog? Is groot, inderdaad. Wat nog? Probeer niet je gebrek aan kennis over architectuur weg te steken. Ja? Ja, straalt belangrijkheid uit. Hoe komt het? Ja? Inderdaad. Eindelijk neoclassicisme. Wat betekent dit? Een stijl die verwijst naar de klassieke oudheid. De klassieke oudheid in deze Romeinse of Griekse tijd. Maar die zelf niet klassieke stijl is. Dus neo. Het verwijzen naar. Vaak gebruikt in de 19e eeuw. Grote gebouwen, inderdaad. Weinig versiering, inderdaad. Statig, plechtig, inderdaad. Wat zegt dit gebouw nog? Als u een beetje de functie en de stijl aan de tijd kunt... Een machtig gebouw van iemand die rijk is. Ja, het straalt een zeker prestige of macht uit. Iemand die rijk is geweest, straalt je dat uit? Nee, maar het is waarschijnlijk van iemand geweest die heel rijk is. Van iemand of van? Of van justitie of zo. Ja, justitie of zo, wat nog? Museum, instituut, wat nog? Is het typische architectuur voor wat soort gebouw? Justitie, museum? Ziekenhuis, school, bibliotheek. Dus in die zin, iemand die rijk is geweest, klopt niet echt. Het is eerder een overheidsgebouw, een publiek gebouw. Geen privégebouw. Het klopt inderdaad dat dergelijke stijl ook gebruikt wordt voor huizen, paleizen enzovoort, van mensen die rijk zijn. Maar dan zal het verschillen van dit specifiek. Meestal geen driehoekig fronton vooraan. Het is meer een publieke functie dan een privéfunctie dat dit heeft. Een soort van welkom in het publieke gebouw. Vaak als het, dat is dan niet in het neoclassicisme, maar in de Griekse oudheid, staat daar ook iets uitgebeeld dat de functie verduidelijkt van dit gebouw. Of staat daar, het zijn letters, sinds wanneer het gebouw er is of wat dan ook. Publiek gebouw. Publiek gebouw kan dus veel zijn. Museum, ziekenhuis, iets met justitiegebouw, school, universiteitsgebouw, college, wat dan ook. Weten we in dit geval wat dit is, dit gebouw? Los, nu puur gewoon als we daar voorbij lopen en deze stijl zien. Kunnen we de betekenis meer verkleinen dan wat we tot nu toe gedaan hebben? Ja? Ja, maar dan ga je dan natuurlijk naar het andere deel van het gebouw. Wat we eventjes hebben weggenomen. Dus ik denk zonder die neonreclame dat je niet veel meer kan zeggen dan wat we daarnet gezegd hebben. Allemaal instituten die eigenlijk goed passen in de 19e eeuw. Ontstaan van het museum bijvoorbeeld, 19e eeuw. Ziekenhuizen als publieke instellingen. Scholen, ja, komen al wat van wat later, maar ook in de 19e eeuw had je een grote uitbouw van maken, bouwen, dus echt van scholen en zo verder. Oké, we hebben genoeg gezegd over het gebouw, denk ik. Ik denk dat we niet veel meer kunnen verfijnen. We hebben een soort van domein vastgelegd, waarbinnen het zich beweegt, de betekenis. We gaan nu naar de voorgrond, of in dit geval naar wat er op het gebouw geplakt of gehangt. Wat is dit? Ga je al heel snel. Wat zie je? Letters. Je ziet letters, ja. Neon. Neon, dat is het materiaal, inderdaad. Neonverlichting in de vorm van letters. Welke taal? Engelse taal. Dus je kan het ook lezen en verstaan wat daar staat. Als je het naar het Nederlands vertaalt, is het zoiets als alles komt in orde. Neonverlichting. Dit is een gecodeerd teken. Daarmee bedoel ik van naar waar verwijst het? Welk domein gebruikt vooral neonreclame? Uitgangsleven. Ja, uitgangsleven, inderdaad. Wat nog? Waar wordt neonreclame gebruikt? Ja? Ja, duidelijk te maken. Dus reclame gebruikt neonverlichting. Uitgangsborden van winkels gebruiken neonverlichting. Denk aan Times Square. Een soort van archetype van neonverlichting. Maar waar wordt neonverlichting nog gebruikt? Ongeveer sinds de jaren 70? 80? In de hedendaagse kunst, inderdaad. Hedendaagse kunst steelt media van andere domeinen. Onder andere neonreclame van de publiciteit, of van de reclamewereld, of van de uitgaanswereld. Wie is er bijvoorbeeld een bekende kunstenaar die werkt met neonreclame? Tracy Emin, inderdaad, gebruikt zich vandaag de dag. Ja, goed. Nog? Jenny Holzer, kent er iemand haar? Holzer. Zij is zowat de oermoeder van het gebruik van neonverlichting in kunstwereld. Zoek eens op haar werk. Oké, dus kunst kan ook neonreclame gebruiken. Dat is een code. We zien dat, we weten dat, we kennen dat dat in de kunstwereld er vaak gebruik wordt gemaakt van neonreclame. Dus als we hier dit op een gebouw zien staan, alles komt in orde. Is dit de traditionele functie van neonreclame? Daarmee bedoelen we aandacht trekken voor een product of voor een winkel of voor een uitgangsbuurt of wat dan ook. Is dit reclame? Nee, het doet ons eerder denken aan hedendaagse kunst. Waarom? Want het middel is hetzelfde, het medium is hetzelfde. Neonverlichting, letters, aandacht trekken, ja. Brengt niet echt een product naar voren, kan natuurlijk ook verdoken reclame zijn waar de ene week een slogan en de andere week een product wordt geafficheerd. Het zou kunnen. Waarom nog is het onwaarschijnlijk, ja? Er wordt niet op dat gebouw, ja, de keuze voor het gebouw. Opnieuw, het kan opnieuw een soort van verdoken reclame zijn. Als dit zou een museum zijn, dan kan het een bank zijn die op een verdoken manier reclame voert. De ene week dit, de volgende week de banknaam in neon. Maar we worden geduwd meer in de richting van ervan uit te gaan. Geen brandnaam, geen enkele tekens die wijzen naar een eigenaar, een merk, een naam. Geen enkele tekens in het gebouw die ook wijzen dat dit gebouw een winkel zou zijn of wat dan ook. Dus we worden meer geduwd in de richting van hedendaagse kunst. Helpt dit ons om de functie van dit gebouw meer af te leiden, de betekenis van het gebouw meer af te leiden? Ja, wat is dan een gebouw? Een museum, zou het ook een bibliotheek moeten zijn? Ja, bibliotheken gebruiken soms ook hedendaagse kunst om hun op te pimpen, een imago. Bibliotheken zijn heel hard bezig aan een soort van identiteitscrisis en gebruiken kunst daar ook vaak voor om een symbolisch kapitaal te verhogen. Het zou het kunnen zijn, ja. Maar het kan toch ook zijn dat de kunstenaar dat speciaal aanvraagt omwille van de context of zo, dat het op een ander gebouw is? Kan ook een soort van stadsfestival zijn of wat dan ook, waardoor de kunstenaar een justitiegebouw en daar zijn kunst op hangt. Dat is waar, dat kan allemaal zo zijn. De geprefereerde betekenis of de betekenis die meest voor de hand ligt, is dat het een museum is waar een kunstenaar een ingreep op doet. Maar het kan inderdaad wat dan ook zijn. Als we meer kennis zouden hebben over de context, dan zouden we meer zekerder kunnen beslissen waar het hier om gaat. In realiteit is het Museum van Moderne en Hedendaagse Kunst van Edinburgh, dus het is inderdaad een museum en het is inderdaad een kunstwerk dat zich ophangt. Nu de betekenis van het kunstwerk zelf, alles komt in orde. Wat betekent zo'n zin? Wat betekent zo'n zin in neon? Ja? Ik kan zoiets hebben van zo dat er een licht in het donker is, ook. Dus een licht in het donker, dat kan de betekenis inderdaad zijn. En everything is going to be alright, wordt vaak gebruikt. Dus dat is zoiets dat iedereen zegt eigenlijk. Passepartout, ja, een truïsme, passepartout zin. Iets dat zo vaak gebruikt wordt dat de betekenis ook een beetje uitgehold is daarvan. Dat is wat men een cliché noemt. De betekenis is uitgehold, blijft aan de oppervlakte, wat zo vaak gebruikt is. Gebruik holt uit. Gebruik maakt iets gebruikt. Wat nog? Er is hier een heel mooie overeenkomst tussen het medium en de inhoud. Het medium verwijst naar reclame. Wat is de boodschap van reclame? We hebben het daar net over gehad. Deze worker, die wil verkopen. Ja, wat de diepere boodschap, ja? zien dat het allemaal goed komt als je binnen in het gebouw gaat. Ja, of net niet. De diepere boodschap van reclame is als je mij koopt, dan komt alles in orde, wordt alles beter. Dus wat men hier ziet is een soort van, het medium wordt niet gebruikt om iets te verkopen, maar het medium wordt gebruikt om te tonen wat de verkoopstrategie van dit medium normaal is. Ja? Dus medium en inhoud vallen radicaal samen. De manier waarop dit medium hier gebruikt is, is om aan te geven, om te vertellen waarvoor dit medium meestal wordt gebruikt. Dus het medium spreekt hier over zichzelf. Neonreclame heeft een soort van opwindende boodschap. Alles wordt beter, alles is fijn, alles is hier interessant, opwindend, leuk. Everything is gonna be alright als je een ticketje koopt en op de rutschbaan gaat. Dat is de boodschap van het medium. En deze boodschap wordt hier letterlijk weergegeven door het medium. Wat normaal niet de letterlijke boodschap van het medium is. Ja? Normaal staat daar Coca-Cola op. Oké? Waarom dat op een museum hangen? Everything is gonna be alright. Maar we weten dat het niet zo is. Als er iets is in het leven, dan is het dat not everything is gonna be alright. Het gaat in tegen een soort van idee van onze sterfelijkheid. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Dus everything is not gonna be alright. En het gaat heeft daar een soort van tegenhanger van reclame die onze sterfelijkheid ontkent. En dat is wat natuurlijk kunst vaak doet. Het speelt met de diepere betekenis van vele dingen, maar ook van het leven, van het mens te zijn. Omdat we weten dat deze zin wordt heel vaak gebruikt, heeft nog weinig betekenis en negeert ook volledig onze menselijke bestaanscondities. Ja? Heeft iemand daar nog meer over te zeggen of gezegd? Dus het is een soort van reflectie op reclame of een soort van ontluistering, ontmaskering van reclame. Terzelfde tijd zegt het ook iets over onze menselijke conditie. Iets waar we vaak alleen maar in kunst iets over kunnen zeggen. Of mogen zeggen, of durven zeggen, of de ruimte hebben om over te zeggen. Zegt iets over de leegte van sommige boodschappen. Het is alleen maar licht, er zit niks achter. Het is alleen maar elektriciteit. Net zoals reclame is het een soort van verleiding, een soort van vergeten. Het flikkerende licht wil ons doen vergeten wat we eigenlijk zijn. Ja? En moet de kunstenaar daar ook hetzelfde mee? Dat interesseert mij niet. Wat de kunstenaar bedoelt. We hebben het daar vorige week over gehad. Als we beelden bespreken, kan het ons niet schelen wat de kunstenaar wil zeggen. De kunstenaar kan briljant zijn en heel sterke dingen maken omdat hij die dingen er allemaal in steken. De kunstenaar kan een lucky shot hebben. Dat interesseert mij niet. We gaan er eigenlijk vanuit dat het beeld op zich spreekt en dat het natuurlijk gemaakt is en samengesteld is door iemand die het samengesteld heeft. Maar dat is dezelfde vraag als we vragen over de foto. We kijken naar de waarde van het werk. Nou, natuurlijk de betekeniswaarde van het werk. Hoe komen alle dingen samen en creëren ze betekenis? Wat de kunstenaar dat nu wou of niet? Ja? Ja, tuurlijk. Maar meestal denken kunstenaars wel na voordat ze iets doen. Ook omdat ze vaak moeten een dossier schrijven waarin alles moet verantwoord worden en gerechtvaardigd worden. Dat ze bijna verplicht zijn om heel hard na te denken over elke stap in hun proces. Volgend beeld. Wat zien we? Wat zien we? Een sculptuur. Een sculptuur. Waarom is het een sculptuur? Waarom spreekt dit tot ons als sculptuur? Omdat het driedimensioneel is. Het is driedimensioneel, waarom nog? En niet monumenteel. Allee, het ziet er compact uit. Alleen ja. Niet echt super groot. Het is niet reusachtig groot inderdaad. Het is ook niet, voor zover we zien, geen miniatuur. Wat nog, wat specifiek voor wat specifiek sculptuur? Een sokkel. Er staat een sokkel, dus het is een kunstwerk. Niet decoratie dat je in je huis zet, omdat die sokkel daar niet onder staat. Het is duidelijk hier geplaatst in een tentoonstellingscontext. De sokkel is ook wit, neutraal. De sokkel spreekt niet. Het spreekt natuurlijk wel, maar het doet alsof het niet spreekt. Het zegt, ik ben een tentoonstellingscontext. Dus, in een galerij, zo lijkt het toch, kunst, daarom driedimensioneel sculptuur. Duidelijk niet in jouw huis of in de publieke ruimte. Wat meer, wat zien we nog? Ja? Richten in je bovenlijn. We zien vlakke lijnen, inderdaad. Organische vlakken en lijnen, opgevulde volumes. Maar als we dit zien, is er iemand die meteen nog iets anders ziet, behalve al meteen wat het hier afbeeldt? Ja, diagonaal. Ja, dat realistisch is. En de diagonale. Diagonale, ja, inderdaad, een kruisstructuur zou je kunnen zeggen. Realistisch is inderdaad ook een belangrijke opmerking. Het is een realistische sculptuur. Hedendaags zou je kunnen zeggen. Niemand ziet meteen kunstenaar als hij de sculptuur ziet. Bij niemand flikkert meteen de naam op. Terugkomt. Ja, dat ook. Ja, inderdaad. Nu, los nog van de herkenning van het beeld, de stijl, zou je meteen moeten doen denken aan Jeff Koons. Ja? Omdat dit past in zijn oeuvre. Dat is kunstwerk. Ja, Jeff Koons. Iemand een tentoonstelling? Chef. Heeft iemand een tentoonstelling van Koons gezien vorig jaar? Popidou? Nee. Jeff Koons. De titel heb ik jullie niet meegegeven. Dirty Jeff is de titel. Dus dat is dan het deel tekst. Laten we nu eventjes losse tekst. We kijken verder naar het beeld. Realistische sculptuur, vlakken, volumes, lijnen, heel organisch. Omdat we wat zien? We zien twee entiteiten in elkaar in relatie. Twee mensen. We zien een man en een vrouw. Heel duidelijk, want hier worden heel stereotype elementen gebruikt van man en vrouw. Man, kort haar, gespierd lichaam, scherp trekken in zijn gezicht. Vrouw, naaldhakken, typische vrouwelijke lingerie, lange blonde haren, opgemaakt gezicht, gelakte nagels. Allemaal elementen, oorringen, elementen die niet specifiek vrouwelijk zijn. Mannen kunnen dit ook allemaal aandoen. Maar in stereotype beeldtaal associëren we dit vooral met vrouwen. Ja? Man, vrouw zijn niet echt naakt, maar ze zijn in een lingerie ondergoedpositie. Ze zijn ook in een bepaalde verhouding tot elkaar. De man bovenaan, de vrouw onderaan. We erkennen dit als een seksuele interactie. Welke seksuele interactie? Hoe noemen we dit? De wat? Sekspositie, de missionarishouding. Traditionele positie. Hij heeft hier geen ingewikkelde Kamasutriaanse positie uitgebeeld. Hij houdt het op een heel traditionele positie dat wijst of dat het teken is voor ons dat ze seks aan het hebben, zijn hebben. Dan heeft iemand daarnet gezegd, we herkennen hem als een afbeelding van zichzelf. Inderdaad, jij had gezegd, het is realistisch. Iemand anders heeft eraan toegevoegd, het is ook een beeld van zichzelf. Inderdaad, het is Jeff Koons zelf. Hij heeft daar ook een fotoreeks over gemaakt, Made in Heaven. Die hij trouwens gebruikt heeft op billboards, opnieuw. Appropriatie van reclame medium voor kunst. Dus hij heeft daar billboards van gemaakt, hij heeft daar fotoseries van gemaakt, hij heeft daar sculptuur van gemaakt. Hier krijgen we een sculptuur vorm. Dus hij is hoofdpersonage in zijn eigen sculptuur. En wie is zij? Zij is zijn toenmalige vrouw, Italiaanse politica en dezelfde tijd pornoactrice La Cicciolina. Ja. Dat was een ander, hè. Als een sculptuur staan ze op sokkels. Hier hebben we zelf een driedelig sokkel. Je hebt een sokkel die verwijst naar de kunstwereld, de witte neutrale sokkel. Een sokkel die niets meer pretendeert te zeggen dan ik ben een kunstcontext. Dan hebben we twee andere sokkels. Zandstenen, of zo lijkt het ook, kan ook karton zijn natuurlijk. Gesneden, mooi gepast, duidelijk mensenhand aan het werk geweest. Verwijst naar cultuur. Nog een sokkel die verwijst naar waar de handeling plaatsvindt, buiten in de natuur. Rotsblokken, stenen enzovoort. Wat wijst nog op natuur? De vlekken op zijn en haar lichaam, ze zijn vuil, ze zijn duidelijk seks aan het hebben buiten. Ondanks hun mooie outfit, alhoewel dat haar mooie outfit en zijn mooi afgetraind lichaam en kort mooi geknipt haar. Zijn dus heel erg culturele wezens hier, heel erg artificiële wezens bijna, maar ze zijn wel in de natuur aan het vrijen. Dat zie je door het vuil op zijn lichaam. Dirty Jeff. Dit wordt ook benadrukt door de titel. Jeff is vuil omdat hij in de natuur aan het vrijen is. Zit er meer in dit beeld wat dat we nu uitgehaald hebben? Jeff en La Cicciolina hebben in een missionarispositie seks buiten. Dit is een realistische sculptuur. Dat in een galerij wordt. Die galerij wordt tentoongesteld op een museum. Dat wordt aangegeven door de witte sokkel onderaan. Zegt het beeld meer dan dat? Voor wie zegt het beeld iets meer? Het gaat hier om kunst. Voor kunst moeten we veel kennis hebben om dingen te kunnen lezen in een beeld. In de eerste plaats moeten we kennis hebben van zijn werk. Wat weten we van Jeff Koons zijn werk? Er zijn twee belangrijke aspecten aan zijn werk. Wat? Kitsch, inderdaad. Zijn werk refereert altijd naar kitsch of... lijkt kitsch omdat het refereert, omdat het gebruik maakt van de codes van wat? Van de populaire cultuur. Welk element uit de populaire cultuur gebruikt hij hier? Waarin hij zichzelf staged als acteur. Ja? Soft porno. Ja, porno is het niet echt. Ze hebben nog allemaal hun kleren aan en we zien niet echt grote close-ups of wat dan ook. Maar soft pornografie inderdaad. Er zijn ook werken van hem waar hij echt naar pornografie verwijst. Zijn foto-installaties rond hetzelfde thema zijn echt een soort van gaan lenen bij de pornografie. Dus het deel van de populaire cultuur als hij hier gaat bij lenen, appropriatie, belangrijk aspect van hedendaagse kunst, appropriëren, het eigen maken van iets dat eigenlijk niet van jou is. Dus het eigen maken van een domein dat niet jouw domein is. Hier, populaire cultuur is niet meteen het domein van de kunst. Dus populaire cultuur, soft pornografie. Dat maakt dat het kitscherig aanvoelt. Hij benadrukt dat niet alleen door de thema's die hij gebruikt, maar ook door het materiaal dat hij gebruikt. Hij werkt heel vaak met plastic, met glanzende materialen, met luchtballonnen, dus opgeblazen objecten en zo verder. Glas, combinatie van glas met plastic en zo verder. De onmogelijkste combinaties die je eigenlijk het gevoel hebt van wil. En die doen denken aan een toeristenwinkeltje waar je al de kleine objecten hebt die symbolen zijn van onze populaire cultuur, maar die hij dan opblaast tot een grotere dimensie. Een tweede aspect van zijn werk, ook hierin aanwezig. Vaak aanwezig in de hedendaagse kunst, sinds Warhol eigenlijk. Ja? Ja, we komen daarop terug. Houd dat vast. Ja? De herhaling en dat hij zelf het niet maakt ofzo. Dat jij? Dat hij zelf het niet maakt. Dat hij het zelf niet maakt, ja. En de herhaling of zo. Dat heeft te maken met dat hij gewoon populaire cultuur wil tonen. Wat? Inderdaad, auto als ensenering zelf. Ensenering. Hij staged zichzelf. Hij voert zichzelf op in zijn kunstwerk. Meer nog, hij is zelf een kunstwerk. Het eerste werk dat Jeff Koons gemaakt heeft, was, weet iemand dat? Nee? Een reclamecampagne over zichzelf. Dus in een prestigieus kunstmagazine heeft hij gewoon ruimte gekocht om een reclamecampagne over zichzelf te maken. Wat natuurlijk meteen een succes was. Dus hij duidt hierop dat het vooral belangrijk is in de hedendaagse kunst om jezelf als kunstenaar te profileren. Sinds Warhol is kunst ook, kunst kan nog altijd gaan over objecten en wat dan ook, maar kan kunst of is kunst ook iets met betrekking tot het imago en profilering van de kunstenaar? Men kan kunstenaar zijn enkel en alleen omdat men van zichzelf kunst maakt. En niet zozeer om wat men maakt. Dus die twee aspecten brengt Jeff Koons samen in al zijn werk, ook in dit werk. In dit werk brengt hij het samen op welke manier? Hij gaat gaan lenen bij de populaire cultuur, hier specifiek de soft pornografie, en hij staged zichzelf, hier specifiek in de rol van soft pornoacteur of element, persoon in het sculptuur die refereert naar de soft porno cultuur. Dan brengt hij dit binnen in het museum. We zien nog altijd die witte sokkel. Wat impliceert dit voor de betekenis van dit werk? Iemand had het over chockeren. Chockeert het dat jij een soort van pornografische positie aanneemt, wel ik denk het niet. We zien elke dag veel explicietere beelden dan dit. Dus het is niet echt de inhoud van dat beeld dat chockerend is. Chockeert het dat hij zichzelf enceneert? Wel ook niet. Sinds Warhol hebben we een traditie die wel gedocumenteerd is en veelvuldig aanwezig is van de kunstenaar die zichzelf enceneert in zijn werk of zelfs zijn werk wordt. Wat is dan wel chockerend aan dit? De boodschap die hij hiermee, door dit in een galerij te zetten, aan de kunstwereld heeft, is welke? De betekenis van die interventie is wat? Niet zoals Warhol die zegt dat alles kan kunst zijn als je het maar in een museum brengt. Bij Warhol waren er nog zeker ingrepen die hij deed. Wat is zijn boodschap? Het is eigenlijk de omgekeerde boodschap, is eigenlijk zeggen, het museum is ook maar een locus van populaire cultuur. Is ook maar een plaats van populaire cultuur. En zijn succes bevestigt dat, hè? De tentoonstelling van Koens zijn enorm succesvol. Wat is populaire cultuur? Succesvolle cultuur. Dus hij realiseert bijna kunst als populaire cultuur. Hij maakt het waar, hij maakt van kunst populaire cultuur. Want als hij in het museum komt, komen de massa's naar het museum. Dus dat is niet een kleine ingreep van het museum, dat is bijna een revolutie van het museum, dat hij opereert, dat hij toepast op het museum. Hij revolutioneert het museum tot een plaats van populaire cultuur door zijn ingreep in het museum. Wat zeg je? Wat zeg je? Wat zei je? Ja, je maakt raar. En hij zegt nog iets, een tweede iets, want hij brengt niet alleen de populaire cultuur binnen, hij brengt ook zichzelf als acteur binnen. Hij zegt ook iets dat kunstenaar zijn net zoiets is als een ster zijn, als een popster, als een filmster, als een pornoster, als een mediaster. Dat het ook vooral aankomt op imago, reputatie, profilering en succes bij. Dat de waarde die je hebt bepaald is door jouw populariteit. En ook dat realiseert hij. En niet alleen claimt dat, hij realiseert dat ook. En dat is misschien het chockerende, als je het hebt over het chockerende van zijn werk, is dat hij kunst verlaagt, zou je kunnen zeggen, of verandert tot populaire cultuur. En dat jij ook ontmaskert waar het in kunst veelal om gaat, de populariteit van de kunstenaar. En dat is geen kritiek, dat is voor hem de dagelijkse realiteit. Zo leeft hij, zo werkt hij en zo verandert hij ook de kunstwereld in die richting. En dat is de betekenis van dit werk. Buiten jullie domein. Naar wat kijken we hier? Ja, maar dat is voor mij het volgende beeld. Ik heb mijn lettertjes niet aan en mijn cijfertjes niet aangepast, maar ik heb er een paar uitgevoerd. Wat ik nog wou vragen, ik heb de juiste vers pas vrijdag opgeladen en dan heb ik jullie een mail gestuurd. Dus mensen die niet de versie hebben 2015, 2016. Gooi die uit en pak, neem de nieuwe versie. Dus hier moet staan 2015, 2016. Dat is de enige juiste versie. Ik heb gezien dat dit jaar bleef op Blackboard de documenten staan van vorig jaar. Normaal gooien ze dat er allemaal af en dan heb ik een leeg Blackboard en kan ik herbeginnen. Dit jaar was dat niet het geval, kon ik ze er ook niet afgooien. En ben ik er pas vrijdag in geslaagd om dit om versies van vorig jaar onzichtbaar te maken en mijn nieuwe pdf op te laden. Dus dat is de enige die telt. Er zijn veranderingen aangebracht in de beelden en ook in de tekst. Dus probeer dat daar geen verwarring, dat je daar niet over verwarring hebt. Zorg dat je de juiste versie hebt. Heeft iedereen mijn mail ook gekregen? Ik heb een mail naar KDG gestuurd, ik denk vrijdag of zaterdag, waarin ik zeg dat de nieuwe versie op Blackboard staat. Ja. Had ook een mail gestuurd dat hebben we nou helemaal geen mondeling examen? Ah ja, sorry. Ja, dat is ook een nieuwe regeling. Er is geen mondeling examen voor dit vak. Om de reden dat het niet past in de timing. waarom ik moet les beginnen geven de eerste week van januari. En als ik mondeling examen moet afnemen, kan ik geen les geven, omdat er zoveel eerste bachelors zijn om mondeling examen af te geven. En ik moet al beginnen lesgeven, omdat er niet genoeg weken zijn voor de masters om al de lessen te geven. Dus heeft men besloten, daarbij zijn er ook te veel mondeling examens, waardoor er niet genoeg dagen zijn in jullie examen om al de mondeling examens te programmeren, heeft men besloten dat ik geen mondeling kan geven, maar dat ik schriftelijk moet geven. Zodat ik kan en lesgeven en examens afnemen. Dus dat betekent dat jullie geen mondeling gaan hebben, maar dat jullie gaan schriftelijk hebben. Dat verandert niks aan wat het examen zal inhouden. Het enige wat het verandert is dat ik waarschijnlijk 2 theorievragen in plaats van 1 theorievraag zal stellen. Dus de 5 punten zal verdelen in 2 vragen. Wat voor jullie een beetje meer werk maakt, maar wat ook de punten meer, minder belangrijk maakt als je een vraag mislukt. Oké? Heeft iedereen dat begrepen? Gehoord? Het is belangrijk dat je dat gehoord hebt. Volgend beeld, wat zien we? We zien een affiche, inderdaad. Waarom? Omdat dit ons doet denken aan affiches. We hebben de codes, er is taal, er is beeld. We kunnen zelf verder gaan. Het doet ons denken aan een vintage affiche, omdat hier de codes gebruikt zijn van hoe affiches vroeger gemaakt werden. Is dit een specifieke tekening, de esthetiek van de tekening, het kleurgebruik. Het lettertype en zo verder. Dus we zien hier een vintage affiche. Het kan een poster zijn, het kan een postkaartje zijn, maar dat denk ik hier nu niet. Maar het meest voor de hand liggende is een poster. Ja? Dan, wat doen we als we een beeld zien dat we al gedefinieerd hebben qua medium? Wat doen we dan? Volgende stap in de betekenisontsluiting. Ja? Nog een stap daarvoor. Tekst en beeld. Visueel beeld en taal. We halen de taal er eventjes af. We kijken alleen maar naar het beeld. Het beeld heeft inderdaad, zoals jij zei, een voor- en achtergrond. Waaruit bestaat die voor- en achtergrond hier? De voor- en achtergrond hier. Sorry. Ja? Uit een rood vlak, een wit vlak en een geel vlak. Ja. Drie kleurvlakken, rood, wit tint en een geel vlak. Is dat eigenlijk? Wel ja, je zou kunnen zeggen dat geel vlak is niet achtergrond, want dat staat eigenlijk van voor. Maar laten we dat nu nemen als achtergrond. Dus daar discussie over mogelijk. Je zou kunnen zeggen voorgrond is persoon plus het hele vlak. De achtergrond is het witte vlak en het rode vlak. Maar voor gemakkelijkheid laten we nu zeggen achtergrond zijn die drie banden, die drie kleurbanden. Ja? Kijken naar de eerste kleurband. Wat doet dit met ons? Wat is dit? Rood. Wat zeg je? Het is rood. Het is rood, ja. Wat doet rood met ons? Oppassen. Ja, het schijnt dat we moeten oppassen. Of dat, Ja, gevaar. Wat nog? Typisch gebruik van rood, gevaar. En strijd. Strijd, ja. Wat nog? Passie, liefde, bloed, dood, brand, vuur. Kracht. Kracht, ja. Denk aan het gebruik van het kleur in het socialisme. We verenigen ons. Unité fait la force. We overwinnen samen. Oké, dat is ongeveer het betekenisveld van rood. Dan, deze overgang. Kijk naar de overgang tussen rood en wit is ook belangrijk. Wat zie je hier voor overgang? Ja? Een beetje vaak, zo niet echt afgelijnd. Inderdaad, vaak niet afgelijnd. Wat zegt dat tegen ons? Wat doet dit met dat rood? Sterker? Nee, eigenlijk niet. Wat doet het met het rood? Verlies en kracht. Ja? Beetje uitlopend. Ja, wat zijn de materies die uitlopen? Wolken. Wolken, ja. Wat nog? Ja. vloeistoffen, dampen, dus het gaat een beetje naar de richting van bloed. Bloed kan zo wat uitlopen, maar ook rook. Ja? Rook, vuur, wat verdampt tussen twee domeinen. Er is geen duidelijke scheidingslijn. Ja? Als je rook wilt tekenen, dan kan je dat zo op zo'n manier doen. Gevaar? Ja. Ja, sowieso gevaar. Rood duidt op gevaar, sowieso. In combinatie met dit uitlopend. Ja, maar dat is een onverwacht. Tweede lijn, wat krijgen we daar op het tweede vlak? Tweede vlak, ja? Ja, waar zijn we? Neutraal, we weten niet goed waar we zijn. Is het dag, is het nacht? Het lijkt eerder dag dan nacht, omdat men voor iets donkerder gekozen, denk ik. Dus neutraal. Zijn we buiten of binnen? We zijn buiten, is dat de witte achtergrond die dat ons zegt, of is dat de gele achtergrond? Eerder de gele achtergrond die dat bevestigt. We gaan naar de volgende band. Gele achtergrond met relief en structuur. Waar zijn we? Wat is dit? Gras, natuur. Gras, we zijn dus buiten in de natuur. Gras, verdord gras, zo lijkt het wel. Een veld. Oké, we kunnen niet veel meer zeggen. Of toch, valt er nog iets te zeggen over die drie banden, ja? Ja, ik weet niet, dat geel is toch ook zo de kleur van hoop soms en zo? Groen. Oh, sorry. Geel is de kleur van de haat. Oeps. Maar ik denk dat we dat hier niet moeten gaan zoeken. Ik denk dat vooral dat rood heel belangrijk is in gevaar. Ik had de eerste keer dat ik zag, had ik het idee van een vlag. Inderdaad, ja. Heel goed. De drie kleurbanden doen je natuurlijk denken aan een vlag. En een vlag doet je denken aan wat? Aan een land. En een land doet je denken aan nationalisme, patriotisme. Ja? Men heeft niet toevallig gekozen voor drie kleurbanden op elkaar te plaatsen. De beweging. In het bovenste vlak, de lijn, heeft het gevoel dat de vlag aan het wapperen is in de wind. Ja? Ziet iedereen die wapperende beweging? Of niet? Dus daar stoppen we ongeveer, denk ik, voor de achtergrond. We gaan naar de voorgrond. Wat krijgen we? Een groen diagonaal vlak, redelijk organische lijnen. Wat herkennen we daarin? Een persoon. En dan? Niks? Wat? Een soldaat. Een soldaat, man of vrouw? Man, want een soldaat is altijd een man. Tenminste in beelden. Als je een vrouw daarin steekt, dan zeg je echt van, jij kijkt naar een vrouwelijk soldaat. Hier krijg je gewoon de boodschap, jij kijkt naar een soldaat. Ja? Een man, soldaat, soldaat, hoe zie je dat? Hij heeft specifieke attributen en kledij aan die wij herkennen, waar wij de codes voor hebben om dat te decoderen als soldaat. Wat kunnen we nog zeggen over die soldaat? In actie. In actie, actie wordt aangeduid door een specifieke lichaamstaal, dat is een teken hier. Wat voor actie? Hebben we daar een code voor? Actie kan onderscheiden worden. Is hij aan het lopen? Is hij aan het... Hij gaat een granaat gooien. Hij gaat iets gooien. Duidelijk het hooipositie. Een granaat, zeg jij, omdat je dat object in zijn hand geïdentificeerd hebt als een granaat. Het is hoe we een granaat tekenen. Ongeveer zoiets. En dan heeft de kijker iets van, ah, een granaat. een actieve soldaat die een granaat aan het gooien is, waar bevindt hij zich in een oorlogssituatie? Ze weten nu ook waar buiten hij is. Hij is buiten in een oorlogssituatie. Dit kan ons ook helpen om dan het domein van het rood wat meer af te bakenen. Dus het gevaar is het gevaar van oorlog. Rood wijst misschien op brand, want granaten branden, ontploffen. Het wijst ook op bloed, want granaten doen ons ook bloeden als ze juist terechtkomen. Ja? Nog iets te zeggen over dit beeld, deze man en zijn houding, object, de invloed op de vlag? Natuurlijk versterkt dit het idee dat het om een vlag gaat en dat we dus in een nationale, compatriotische context zitten. Ja? Soldaat is ook een teken van een land, van het verdedigen van een land, van een compatriotische houding. Dus die tekens die in de vlag werden aangegeven, worden hier alleen maar door versterkt. Hè? Nationale, compatriotische, gevaar, oorlog, bloed en zo verder. Nu gaan we naar de tekst. De tekst wordt er opgehangen op het beeld. Er staat op een affiche. We hebben twee delen van tekst, een stuk bovenaan en een stuk beneden. De tekst bovenaan. Oh Lord, why do I throw like a girl? Specifiek typo. Wat kunnen we zeggen over die taal? Ja, het is Engelse taal en het betekent, oh God, waarom gooi ik als een meisje? Wat is die taal? Gesproken taal. Het lettertype doet jou het gevoel geven, dit specifieke lettertype, dat het om gesproken taal gaat. Wie spreekt hier? De soldaat. Nochtans, hij kijkt niet naar ons. Waarom krijgen wij het gevoel dat deze woorden uit zijn mond komen, ja? Ah, ik zou even zeggen dat hij dat denkt. Ja, wel, maar waarom denken we dat we in zijn hoofd kijken? Omdat hij juist met die actie bezig is, wil het zo... Omdat hij met die actie bezig is, inderdaad, nog een reden, ja? Tekst staat bovenaan en heeft door die groene rode vlak het gevoel van een tekstballon. Ja? Het rode vlak fungeert hier ook als een soort van tekstballonnetje, boven zijn hoofd. Of een gedachteballon. Dus hij spreekt over zichzelf, een tekst, zelfreferentiële tekst. Onderaan krijgen we opnieuw tekst, duidelijke hoofdletters, duidelijk vet gedrukt. Parents, please let your son play little league. Ouders, alsjeblieft, laat jouw kind baseball spelen, of zoiets. Wat zegt die tekst nog meer dan wat hij zegt? Dat die soldaat niet... Hij wil niet in die oorlog zitten, hij wil niet meevechten. Die zijn hier normaal voor een little league, die zijn zo'n school, baseball. Ja, rugby. Ja, het is rugby, sorry. Als hij daar speelt, kon hij veel verder gooien. Dus nu heeft hij gewoon schrik al mee, dan kon je niet goed doen. Dan krijg je de gooien, dus kan wel. Ja, in ieder geval. Maar wie spreekt hier? Spreekt die man? De overheid spreekt. Waarom is dat zo duidelijk? Omdat het vetgedrukt taal is, dus het is een taal van een autoriteit die spreekt, die luid spreekt, die spreekt aan wie? Aan de burgers van het land met kinderen en die een opdracht geeft. Kinderen moeten rugby spelen. Waarom moeten ze dat spelen? Omdat ze dan goede compatriotten worden, dus het is een nationalistische context, in een vaderlandslievende context, omdat ze dan goede compatriotten worden en goede soldaten worden. Wat betekent het een goede soldaat te zijn? Dat betekent vooral geen vrouw te zijn, geen meisje te zijn, omdat meisjes niet goed kunnen gooien. Dus in je opvoeding moet je vooral zorgen dat je van je mannelijke kinderen mannen maakt. En dit gaat bijvoorbeeld door hen sport te laten doen. Waarom is het zo belangrijk dat zij mannen worden? Omdat zij dan goede soldaten kunnen zijn, het land goed kunnen verdedigen en zo verder. Ja? Dus het is een soort van propaganda poster. Propaganda betekent dat er een boodschap komt naar de overheid, naar de bevolking. En de bevolking moet iets doen dat in het nut, in het belang is van het land. Hier is het uw zonen goed opvoeden dat ze geen mietjes worden. Dat is duidelijk boodschap. Ja? Geen meisjes worden. Dat is een duidelijk boodschap. Dit is een propaganda met ook een seksistische lading. Er wordt duidelijk een oppositie gemaakt in de boodschap tussen wat een man is, wat een vrouw is, wat een man moet zijn, wat hij zeker niet mag zijn, en dat is een vrouw. En er wordt ook van uitgegaan dat een vrouw sommige dingen niet kan zijn. Nog dingen die ik zelf niet zie? Ja, ik denk dat het eerder dat bovenste meer zo uit de comicboek-esthetiek komt. Dus de typos, de front. Het lettertype. Uit de comicboek-esthetiek, wat een redelijk mannelijke domein en esthetiek ook is. Maar wel heel verschillend is van de autoriteitslettertype die je daaronder ziet. Het is meer privé-domein ten aanzien van het publieke domein. Het onderscheid in lettertype. Heeft iemand nog extra? Ziet iemand nog extra dingen? Oké. Hier de please wordt nog eens met rood onderschreven. Dus het is een rode achtergrond. Bij de please, dan wordt het gevaar, de ernst nog eens extra benadrukt. Het is niet zomaar een aanbeveling. Het is niet zomaar een alsjeblieft, het is echt een benadrukking van de ernst hier. Van het land is in gevaar. Ook de kleur hier, groene letters, komen terug in zijn kledij, de kledij van de soldaat. Dus dat maakt een soort van verband, de kleur creëert een verband tussen, die kledij is natuurlijk van de overheid, staat voor soldatenkledij, dus het is een overheidsfunctie, en de overheid spreekt ook. Dus het is een soort van verbinden van die twee domeinen met elkaar, door middel van de kleur. Ja? Laat het niet. Tijd voor? Oké, we gaan stoppen. We gaan nog een beetje verder met de drainage. Probeer dit beeld en dit beeld nog te bekijken.